смерти. Не болей, парень. Авто! Да, да. От начало. А може ли да е това една песен за пирен планина? Добре, окей, почни както е почна. Ще направим за пирен. Thank you. Сам се го реши. Рибица! Гръчна рибица. Каква е рибица? Гръчна. Това е... Това е... Е, бе, да. Е, Баси, аз по едно време поудях. Колко път? Колко път? А, сега това ми го правиш...